आयुर्वेद के ग्रंथों में अमर अमृत रस नामक एक फार्मूला मिलता है। इस फार्मूले का प्रयोग देश के पारंपरिक चिकित्सक भी करते हैं, पर वे इसे इस नाम से नहीं पुकारते हैं। अलग अलग क्षेत्र के पारंपरिक चिकित्सक इस फार्मूले को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में बड़े विस्तार से इस फार्मूले के बारे में लिखा हुआ है। पारा 20 तोले लेकर पहले काकमाची के रस में एक दिन घोटें, सत्यानाशी के रस में एक दिन घोटें, शिवलिंगी के रस में एक दिन घोटें, पानी की काई के रस में एक दिन घोटें, कमल के रस में एक दिन घोटें, तीन पतिया जो पानी में छाए रहती है उसके पत्तों के रस में एक दिन घोटें, सन के रस में एक दिन घोटें, फिटकरी में एक दिन खरल में घोटें, सेंधा नोन में एक दिन खरल करें, तब साफ गर्म पानी से धोए धो डालें, तब शुद्ध आंवला सार गंधक 5 तोले लेकर खरल में पारा गंधक छोड़ के खरल करें। जब पारा गंधक की कजली हो जाए तो नींबू का रस छोड़ के 5 दिन खरल करें, तब मदार के रस में 5 दिन खरल करें, तब घी कुमार के रस में 5 दिन खरल करें, तब हरदी के रस में 5 दिन खरल करें, तब मेहंदी के रस में 5 दिन खरल करें, तब आत सीसी में भर के सीसी पर 7 कपड़ मिट्टी करके सुखा के तब एक कढ़ाई में बालू भरें, तब उस बालू के बीच में सीसी धर के बालू से सीसी के मोहरा तक भर देवें और सीसी का मुंह खुला रखें, तब 5 देवताओं का पूजन करके कढ़ाई भट्टी पर धरें, तब अग्नि 3 दिन रात देवे, तब उतार के खरल में डाल के खरल करें, तब घी कुमारी के रस में 3 दिन खरल करें और मदार के दूध में 3 दिन खरल करें, तब एक मिट्टी के दिया में दवा भर के ऊपर से 2 दिया से ढांप देवे, तब कपड़ मिट्टी 7 करें, धूप में सुखा के 1 गजपुट आँच देवे, निकाल के सीसी में रख देवे, 5 ब्राह्मणों को भोजन देकर तब यह अमर अमृत रस तैयार होए। इस रस को पिपरी के चूर्ण के साथ रत्ती व दो रत्ती शहद संग खाएं तो अनेक स्त्रियों के मद को नाशें, बल वीर्य न घटे। इस रस का अनुपान बदलता जाए, रोगी को पथ्य से रखें तो शरीर भर के रोगों को दूर करे, फिर रोग निकट ना आवे, शरीर पुष्टि हमेशा बनी रहे। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में पूछा और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनका प्रयोग करने से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सके, तो मुझे पारंपरिक चिकित्सकों से बहुत ही रोचक जानकारियां प्राप्त हुई। लगभग सभी क्षेत्र के पारंपरिक क्षेत्रों ने कहा कि वे इस फार्मूले के बारे में जानते हैं और उन मेडिसिनल राइस के बारे में भी जानते हैं जिनके प्रयोग से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। मुझे केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों से मेडिसिनल राइस के बारे में बहुत रोचक जानकारियां प्राप्त हुई जिनका कि मैं विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूँगा। इन सब जानकारियों को मैंने एक रिपोर्ट के रूप में अपने डेटाबेस के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं। यह रिपोर्ट निःशुल्क रूप से मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया में उपलब्ध है। आप अगर उस डेटाबेस में इस रिपोर्ट को खोजेंगे तो यह आपको मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी ही इस मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाई पंकज अवधिया को ऑनलाइन करें ताकि दुनिया भर को भारत के पारंपरिक ज्ञान से लाभ मिल सके और सारी दुनिया के लोग स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद।